ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعم، تكيندليا كتك رسالة يتهي حقوق الأولاد على الآباء والأمهات. أين انتهينا؟ وبتليشيا تذكرون؟ أيوة، ماذا؟ نعم، طيب، أما من حيث تعلق الشرعي هنا، أليس كذلك؟ نعم، بعد يا كتنغولية كتك معانا في لغة، نعم، والحق هو واحد الحقوق، بمعنى نحقي ينيني نموجة ملوانا كشهاب أكويك بين القوسين، يعني بين يمبان ومويلي الحقوق، يعني ني وينجواك جميع حق. هذا من حيث اللغة، يعني هاي اللي يتنغلية تليو يتاجي كتك درس اللي يبيت كتك أفهام ولغة، يعني كلغة فيبي نفتاجي وحقي كلغة جميتاجي ومعانا يو اسلام معانا يو مليكي ودليفو نمامبو من جنيه، أو من حيث بعض معانيه التي لها تعلق، أو وبعاذ يا معنى ياكي أمبايو ندني ياكي إنفنغمانا، يعني إنفنغمانا معنى يحقي. ويهابا نسيما وأما، أما من حيث تعلق الشرعي، نأما يحقي كتك مفنغمانو ياكي شريع أمبايو نديو حديثنا في هذا الكتاب، ديو ما زنغمزو حاسا كتك كتابو هيج. أن الحق يطلق على ما يثبت به الحكم، يعني حقي نشكليوا كتك كيلي أمباجو كي نثبتيشوا نحكم، للجامبو لنالو ثبتيشوا نحكم، يرحمك الله. ومعلوم نكاما إنه فهميك أن الحكم ثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، نكاما إنه فهميك تنقص نقمزي حكم ثابت، يعني حكم إليو ثبت إليو ثابت أعم، يعني إمينيا أعم، يعني أوسع، نجيambo أمبالو لللوينيا زيدي من أن يكون واجبا أو مندوبا، كليكو هو كتك سؤال زيما لواجب أو لسنة. كيو ينبزو نغمزيو حكم ثابت، يعني كتو أمباتو كمي إنيا، كنت نبزو نغمزيو أحكام ملوانا، كنا أحكام الشريعة، يعني حكم نينك كبيسة كتك شريعة mambo ya ndoa, mambo ya alwala walbara, mambo ya nautaallaki na albay, mambo ya kuuza, mambo ya kununua. Kwa hiyo ni aam, kwa hiyo ndo inakuwa ile hukumu thabit. Anasema fal hukumu thabit kad yakunu wajiban, hiyo hukumu iliyo thabit inaweza ikawa ni wajib. Wakad yakunu manduban, na vile vile inaweza ikawa ni sunna. Wakad yakunu mubaha, na inaweza ikawa jambo la mubaha, yani ruksa kulifanya. Wazi? Wa min thalika, na miongoni mwa hayo sasa yanayotajwa katika hilo linalozungumziwa hapa katika sharia, ma kharrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima, ni yale aliyoyataja al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, haqqul muslimi ala almuslimi, haki ya muislamu juu ya muislamu mwenzie. Haqqul muslimi ala almuslimi, haki ya muislamu juu ya muislamu mwenzie. Khamsun, zipo tano. Kwanza raddu salami, kumrejeshea salamu. Muislamu akikutolea salamu, basi unatakiwa umrejeshe. Na katika jambo, na ni jambo adhim na ni kubwa, ambao ndani yake linaleta mahabba, kama fil hadithi mashhur inasemaje, ala ukhbirukum bi shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum, kufahamisheni jambo ambalo mtakalolifanya mtapendana. Mtume akasema toleaneni salamu kati yenu. Na ndio maana hata watu wanapokatana, kitu cha kwanza anamkata salamu, simsalimii yule. Kwa nini? Kwa sababu salamu inaleta nini? Mahabba. Kwa hiyo ni haki ya muislamu tolee salamu ndugu yako katika imani. Wa iadatul marid, na kuwatembelea, mtembelea mgonjwa, katika haki ya muislamu. Muislamu mwenzio zimekufikia habari anaumwa, basi mtembelee. Yakulu Abdullah bin Mas'ud, kunna fi ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama idha iftaqadna al-akh zurnahu in kana maridan kana iadatan lahu wa in kana mashghulan sa'idnahu au kama qala radiyallahu anhu. Tulikuwa tukimkosa ndugu yetu, na hii ndio mwenendo wa wema waliotangulia. Tulikuwa tukimkosa ndugu yetu tunamtembelea, akiwa mgonjwa basi ile ndio inakuwa ziara yake, na akiwa ameshughulishwa basi tunamsaidia. Kwa hiyo hii ni katika jambo kubwa adhim, na ndio mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa idha iltafat, akigeuka, aina fulani, aina Ka'b bin Malik, anamuulizia, jamani mbona Ka'b hatujamuona? Sio sisi leo unakuta hata ile yani ile maana ya jamaa imeondoka. Mtu miezi miwili mitatu wala hauliziwi. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo yaliyosahaulika. Ndio hata katika fil Bukhari mtume amemuulizia, hata imra'atu sauda, mwanamke mweusi aliyekuwa anasafisha tu katika nyumba ya msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema ameshafariki. Siku ya pili mtume akasikitika, mbona hamjaniambia? Tazama ar-rasul yatafaqad imra'atu sauda, mbona hamjaniambia? Ka'annahu sagharu al-amr, asema Sheikh Ibn Hajar, kama vile lile jambo masahaba waliona alina haja ya kumwambia mtume, sisi tutamaliza. Mlewana, tutamaliza. Lakini ilikuwa kusaliwa mtume, na mtume ni daraja. Mtume alikuwa wasalia hata watu wenye madeni, masahaba. Lakini ndio akaenda akamswalia katika kabri yake, swala ya janaza. swala ya janaza na hilo jambo limithibiti ma al-ikhtilaf, lakini kauli yenye nguvu inafaa kwa yule ambaye aliyechelewa, lakini isizidi muda zaidi ya urefu kabisa. Na haya mambo yametajwa na Abi Malik katika Sahihi Fiqhi Sunna wa Sheikh Ibn Uthaymeen na wengineo, lakini ni swala ya janaza, sio swala ya kawaida kuswali katika kabri. Kwa hiyo ala kulli hal, wa iadatul marid, kumtembelea mgonjwa ni haki ya Muislam, wa tibau aljanaiz, na kusindikiza janaza, wa ijabatu da'wa, na kuitikia mwito. Amekualika ndugu yako Muislam, basi elekea, kwa sharti kama kukiwa hakuna mambo ya munkar. Wa tashmitu al-atis, na kumuombea dua yule ambaye amepiga chafya. Tashmit yani bimaana daa lahu bil khair, kumuombea khairi, kumjibu yule ambaye aliyepiga chafya baada ya kumhimidi Allah. Kisha wewe unamwambiaje? Yarhamkallah. Kwa hiyo hiyo ni haki ya Muislamu kwa Muislamu juu ya Muislamu mwenzie. Kwa hiyo fakalimatu haqi huna fi iadati almarid, neno la haqi hapa katika suala zima la kumtembelea mgonjwa, watibai aljanaiz, na kulisindikiza jeneza, yuradu biha nadbu, linakusudiwa hapa ni sunna, linakusudiwa ni sunna. Na hapa nafafanua haya maneno yaliyo tangulia katika kuielezea hiyo haki, kwamba kad yakunu wajiban au manduba, inaweza ikawa ni wajib au ni sunna. Kwa hiyo katika suala la kumtembelea mgonjwa na kufuatisha jeneza, kusudiwa hapa ni nadbu. Wa ijabatu da'wa, ama kuitikia wito wa Muislam, kadi takunu ala alwujubi idha kanat khassa, inaweza ikawa kadi litaklid, inaweza ikawa ni wajib ikiwa mwito huo ni maalum khasa, kama vile ndugu yako amekualika katika walima, ndugu yako katika imani. Ahli ilmi wapo waliofika kusemea jambo hilo ni wajib, umeelewana? Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha, lakini kwa sharti kusiwepo kuna munkar, uovu ndani yake ambao tu'iqu ijabataha, inazuiwa kuitikia ule wito. Sio madamu Muislamu amekualika katika walima na unajua huko kuna mambo ya ngoma, kuna taarabu, kuna nini, ukasema bana ni wajib. Hapana. Vipi mfano ikiwa mathalan katika kusindikiza janaiz na kuna munkar, ma hukum? Pengine katika kusindikiza jeneza kuna munkar, na hapa imetajwa ni haki, nini hukumu yake? Tunasema hatuhudhurii kwa sababu kuna munkar? Mani hati mjawab? Ima hapa katika ijaba tudawa, ikiwepo kuna munkar, basi falaya juz, haifai kwenda. Lakin hilafu idha kanat fil janais, kama katika janais kuna munkar, kwa sababu huyu sasa aliyefariki yeye hamiliki kitu pale, yani ina maana kwamba hawa atba'uhu ndio wenye kufuata hivi. Na hii fatawa ameitoa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Imma katika suala la mambo ya sherehe kama hivi, walima amekualika Muislamu mwenzio, lakini kuna munkar, haifai kuhudhuria. Lakini katika janais watu wanafanya munkar, wanataniana, wengine wanafanyaje, lakini akiwa ni Muislamu, basi wewe utaenda katika kuzika لكن هل يكون ووي حورسيك كفرهية أو كشريك ولا منكر كسبب كما كتكوا كنا جامبو لولوت بسي الله تبارك وتعالى أتواوليزا هوا واتو أمبا ونوفاني مambo هاي طيب anasema وقد تكون مندوبة inaweza ikawa ni mandub yani sunna idha kanat ad-da'watu 'ammatan ghayra mahsusa ikiwa wito ule ni wa watu wote na hauja kusishwa yani sio khasatan kama taqaddama yani mwito maalumu lakini ile 'amma jamani na kualikeni katika sehemu fulani wa amma tashmitu al-'atis فكلمة حق أما سؤال لا كموم بيدو يخيف يعني شمت على العاطس دع له بالخير معنى ياك كتك لغة نكام كموم بيان دقياك كتك خير كموم بيان يرحمك الله وحقيقة جنبه لي أتت هنا على معنى الوجوب الدكتور هفا البخاري أسيما كوانبا إميكوديا كوامعنا يواجب ويوم إسلام أكلي فيجي شافيا فحمد الله بس ويوندكيوا كموانبيا يرحمك الله إذن هذه المعاني المراد المرادة بكلمة حق ويوهيزي معانا نجوزنا كسودي وكوا نينو لحق لذن kwa hiyo basi sanatawanawalu fil muhadharat fil muhadharati biidhnillahi ta'ala jumlatan min huquqihim alwajibati awil manduba kwa hiyo anasema hapa tutalielezea katika muhadhara huu kama ilivyotangulia ilikuwa ni sehemu ya muhadhara kwa idhni ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa ujumla miongoni mwa haki zilizo za wajib au za sunna yani ndio zitakazozungumziwa katika risala hii thania ama jambo la pili taqwa al-abai tahfadhu al-abnaa ucha Mungu wa wazazi basi inakuwa ni sababu ya kuwahifadhi watoto haya maneno muhimu sana ucha Mungu wa wazazi unakuwa ni sababu ya kuwahifadhi watoto yaqulu Allahu azza wa jalla asema Allah tabaraka wa taala katika suratul kahfi wa kana abuhuma saliha na walikuwa wazazi wao wema kama ilivyotangulia katika kisa cha Nabii Musa na Al-Khidr ambapo kisa chake ni maarufu na kirefu kiasi chake kama kilivyotajwa katika sura suratul kahfi kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alijialia sababu ya kuwahifadhi wale watoto ilikuwa ni nini abuhuma saliha wazazi wao walikuwa wacha Mungu walidhalika sheikh huna dhakara anna taqwa al-aba tahfadhu al-abna ucha Mungu wa wazazi basi wenyewe unasababisha kuwahifadhi watoto wa fi jamil ulumi wal hikam ameitaja Ibn Rajab na hata katika tafsir al-Baghawi kana Sa'id ibn al-Musayyib huyo ni katika afdhalu tabi'in miongoni mwa matabi'i wacha Mungu sana bal kana mufti fi asri alikuwa ni mufti katika zama zake na amewadiriki maswahaba wengi sana wa mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anamwambia mwanae la azidanna fi salati min ajlika rajaan an uhfadha fik akimwambia ya bunayya ewe mwanangu la azidanna fi salat mimi nitazidisha swala min ajlika kwa ajili yako wewe tu ونيني رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. يعني ikiwa ni matarajio yangu wewe hizi ibada nitakazozidisha wewe Allah atakuhifadhi. Kisha anamsomea aya hii wa kana abuhuma saliha, wazazi wao walikuwa wacha Mungu. Tazama salaf wema waliotangulia, anamwambia kijana wake mimi nitazidisha swala ikiwa matarajio yangu Allah akuhifadhi. Kisha anamsomea aya. Kwa hiyo ucha Mungu wa wazazi ni sababu ya kuhifadhiwa watoto. Leo bila asaf, kama kulna fi darsa almadhia, kama tulivyosema katika darsa iliyopita, unakuta mtu amnunulie mtoto wake mambo ya michezo, masidi, manini, eti anaona kama vile bwana inabidi tumfurahishe watoto wafurahi kidogo, anamwekea mziki, amletea magemu, anamletea nini, yani mambo ya hovyo hovyo. Kwa hiyo masalaf hawatakikani kuwa hivi. هذه الآية العظيمة فيها دليل ظاهر على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته. أسمى شيخ كوانبا آيهين تكوف أمنو ندنياكي كنا دليل يوازي كبيسة أمبايو إنا يجوليشا كوانبا أن الرجل الصالح يكوانبا أمتميما يحفظ في ذريته, inakuwa sababu ya kuhifadhiwa kwa vizazi vyake. Imetajwa dhuria, vizazi vyake. Inawezekana Allah tabaraka wa taala akamhifadhi mtu kutokana na ile ibada za mababu zake, ile babu. Na ndio maana kulinda nasaba ni jambo adhimu, na kuvunja udugu pia limekuwa ni katika madhambi makubwa. Inapozungumziwa ndoa, moja ya hikma zake ni kuhifadhi ile nasaba. Sasa ikiwa watu ndio ile zina wazaliwa watoto nje ya ndoa, vipi nasaba itarudi? Naam. Kwa hiyo anasema wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala, na hakika ibada zake kwa ajili ya Allah aliyetukuka na utukufu na aliyewajuu, wataqwahu lillah azza wa jalla, na vile vile ucha Mungu wake kwa ajili ya Allah. Wama kafaahu Allahu, na yale ambayo aliyomtosheleza Allah, aliyempa katika ihsani, katika mema, bihi kwa hayo, min tahqiqati liubudiyati Allah, kutokana na kuhakikisha ibada zake kwa ajili ya Allah. Wa barakati ibadatihi lillah, na baraka ya ibada zake kwa ajili ya Allah. Anna dhalika yashmaluhum, hakika hayo yote yaliyotajwa yanaenea. Wayamtaddu, na vile vile inakunjuka. Khairuhu, khiri zake hizo, ila dhurriyatihi min ba'dihi, kwa vizazi vyake baada yake. Bimaana yamtaddu, inakunjuka, inaendelea zile khiri zake, ila dhurriyatihi min ba'di, kwa vizazi vyake baada yake. Ile anapofanya ucha Mungu, akitoa sadaka, akihiji, akimsha Allah, lakini sharti iwe lillah, kwa sababu min shuruti qabuli al-amal, alaysa kadhalik, lazima iwe kwa ikhlas. Na ndio maana hapa ikahusishwa lillah, afanye kwa ajili ya Allah, akijenga msikiti kwa ajili ya Allah, akifanya ibada ya haji kwa ajili ya Allah, na mambo mengineyo. Kwa hiyo ile inakuwa ni sababu ya kukunjuka zile kheri mpaka kwa watoto wake, vizazi na vizazi vyake, wajukuu, vinyinginya na wengineyo. Na ndio maana ukisoma katika tafasiri za Qur'an utaona hii wa kana abuhuma saliha, wanataja mpaka wengine alikuwa sijui babu yao wangapi, wa 20 wa 30, unaona? Yaani wachukuliwa kama wale mababa ndio walikuwa wanafanya wema ile. Kwa hiyo hawa wajukuu Allah tabaraka wa taala akawahifadhi, malwana akawahifadhi kutokana na ijtihada walizokuwa wakifanya wazazi. Kwa hiyo unapofanya ibada, elewa kwamba hii ni sababu vile vile ya kuhifadhika hawa vijana wao. Tayib anasema wa yamtaddu khayruhu ila dhurriyyati min ba'di ka an yashfa'u lahu, kama vile kuwaombea, kuwaombea hao, au yushaffa'u fihim, au kuombewa kwa ajili kupitia hizo ibada, fihim kupitia hizo ibada wao wanapata ile hifdhu. Vile vile wa rafi'i darajatihim, na kunyanyuliwa, wananyanyuliwa daraja zao, ila a'la daraja, juu ya daraja za juu kabisa, fil jinan, katika pepo. Kama huwa maalum, aljannat laha darajat. Kwa hiyo wanapata msamaha kupitia zile ibada, kupitia zile ibada. Ndiyo Said anawaambia la azidanna fi salati min ajlik, ina maana kama nawafil na nini na swala na simelewana, akimwambia matarajio yangu yahifadhiwe. Kwa hiyo ndani yake, kwa kadri ucha Mungu wa mtu unavyokuwa, basi hivyo hivyo pia inapatikana. Kwanza yeye mwenyewe anapata manufaa, na manufaa yale yanarudi kwa dhurriyati na kwa vizazi vyake. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, asema Sa'id bin Jubair rahimahullah, huyu ni tabi'i mwingine. Kuna Sa'id bin al-Musayyab na vile vile kuna Sa'id bin Jubair rahimahullah, ambaye huyu ni katika wema wacha Mungu vile vile wakubwa sana, ni katika wale nafikiri waliouawa na Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. An Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma inda hadhihi al-aya, anasema Sa'id bin Jubair kutoka kwa Abdullah bin Abbas katika aya hii, kuielezea aya hii ameipokea Sa'id huyu. Wa kana abuhuma saliha qala hufidha bisalahi abihima, kwamba walihifadhiwa, hufidha alifu lilithnain, alifu ya wale wawili, kwamba walihifadhiwa kutokana na mema ya baba zao, wazazi wao. Na hii akharajahu Ibn al-Mubarak katika Zuhudi. Ukirejea hapo chini utakuta yale marajia yake, kwa ajili ya faida unaweza ukafanya muraja. Anasema wala yadhkuru lahuma salaha fi hadhihi al-aya, wala hakutaja kwamba wao salaha, yani wema, yani wema wao wale vijana katika aya hii. Umeelewana? Kama huwa dhahir, kama ilivyokuwa dhahir ya aya, maana aya inasema wa kana abuhuma saliha, wazazi wao walikuwa wacha Mungu. Ina maana ule wema haujatajwa kwa hawa vijana kama ilivyokuwa katika dhahir ya aya. Fahuma, kwa hiyo hao vijana wawili hufidha, walihifadhiwa, kama qala radhiyallahu anhu bisalahi abihima, kama alivyosema Allah amwiradhi Ibn Abbas. Kwa nini? Kwa ule wema wa wazazi wao. Wazi? Naam. Bimaana hapa katika dhahiri ya aya haikutaja ile wema wa wale vijana, japo kwa hapa pia inataka tanbihi, inataka tanbihi, takuja katika nafikiri katika zile aya kwamba si shart, yawezekana mtu akawa rajulun salih anajitahidi katika khairi, na Allah tabaraka wa taala akampa mtihani kwa watoto wake, kwa wazazi wake. Wangapi katika ahlu sunna, yani mtu ambaye anajitambua peke, pengine katika familia yupo peke yake, mamia ya watu, bali unakuta wangapi katika vijana wametengwa na familia maskini. Kwa nini? Allah tabaraka wa taala amemjalia yeye kumuongoza katika khairi, kwa asije akalalamika vipi. Kikubwa yeye anatakiwa kulingania katika da'wa kwa wema kabisa na kwa njia iliyokuwa nzuri, na maelezo hapa yatakuja biidhnillah. قال إمام محمد بن المنكدر إن الله لا يحفظ بحفظ الرجل صالح ولده. الله تبارك وتعالى هم حفاظي وكو حفاظي ولي ومجمويمة أنت أمبايا اليوميمة كو حفاظي ولده وتتواك وتكان يي أمي حفاظي أمي حفاظي الله تبارك وتعالى na Allah vile vile amewahifadhi watoto wake. Kasema waladahu wa walada waladihi, watoto wake na watoto wa watoto wake, ambao hao sasa ni wajukuu na wengineo. Watu husifiwa katika zile fani za kidunia kwamba tazama hawa babu, toka babu yao walikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, akafata mtoto mfanyabiashara mkubwa, wajukuu na vile vile wanapata thamani kubwa kwa sababu wanaonekana ni watu adhkia, wana akili nyingi sana hawa, haikadhalili. Lakini hemu upime basi Uislamu wao, wanajitambua? Mlaone hao maprofesa wote bana, toka babu, baba mpaka wajukuu, haikadhalili. Kusoma kwao, kuelimika kwao, lakini wanajitambua? Hilo ndo jambo ambalo la kujiuliza. Kwa hiyo anasema wa walada waladihi, na watoto na, wa watoto wao, wa duwairatahu allati fiha, na wale ambao dauru walio wazunguruka, vilembwe vinani, wale wote wanaingia, ndio inaweza ikaingia kama tulivyosema katika baadhi ya tafasiri, wanatajwa hata mababu wa 50 au wajukuu wangapi, zaidi ya hapo ina